Enggak, Bu. Aku jane ora ngentut lho. Bu, iki lho aku guyu Bu, kok kemekelen ya, Ndek. Iku arep nyanyi niku. Oh, nggih. Nggih, Bu, mangke kersa nyekare, Bu. Duet karo Mas iku arep. Oh, karo Mas. Oh, nggih. Mangga. Bebasan. Ya, ya. Oh, Alhamdulillah, Dok. Lakon tamune sing sowan sing rawuh pun kathah. Oh, ngapain. Tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Oh, ngapain, Mas. Nggih. Delok meneh kok tumapak gati, mula monggo pun lajengaken. Langkah mujiwat sampun katur mugi saged anuju prana.